Radio Leiras, en directo dende o pasillo. Y si hay unas leyes que obligan a gastar en los servicios públicos, pues es muy difícil que esos gastos se rehuyan. No es posible. Lo que hay que cambiar es la necesidad de gastar. Para explicarnos claramente, si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no tiene que ser obligatoria y gratuita en todas las demás fases. Ben, escoitábamos agora estas palabras de Esperanza Aguirre, as que tiven que ler eu outro día por problemas técnicos, a Comunidade de Madrid, que dixo a micrófonos abertos en setembro deste ano. E agora tamén para introducir esta segunda parte do debate que comezamos o venres, vou ler un fragmento dunha entrevista de Maraval. El fundamento de una nación es su escuela, donde se aprende tolerancia y fórmulas de cohesión social y de integración de grupos heterogéneos. Este país ha hecho unos esfuerzos enormes en eso, por ejemplo, con los inmigrantes. La escuela y la sanidad pública son pilares de un Estado democrático. No se puede atentar contra eso. Esto es lo que decía o ministro socialista que fue ministro socialista de Educación entre 1982 y 88. Entonces, ahora se quiere dejar comenzar. Con esta segunda parte podemos empezar un pouco onde o deixamos outro día. Neste, parece, detrimento do ensino público con respecto ao privado. Quen quere tomar a palabra? Íñigo. Sempre temos eterna esta disquisición entre ensino público e privado, non? A verdade é que o importante é que se asegure o ensino é un ensino de calidade aos cativos, non? Eu penso que o problema é que probablemente este Estado, aquí en España, probablemente por non investir o que tiña que investir en centros públicos, que é o que realmente a Constitución dispón, que todo o mundo teña unha praza na súa escola pública e o seu dereito de educación, pois dende hai moitos anos pois abordou o camiño de aforrar concertando con privados. A verdade é que había unha rede de centros privados moi ampla en España, eso é verdade, é certo. Era unha idea que xurdiu precisamente para aforrar, porque custa moito menos manter concertos que crear centros públicos cos seus materiais, cos seus recursos, cos seu profesorado e demais, non? Para min eso é un erro importante que non se pode solucionar agora de un día para outro, que é algo que ten que irse facendo ano tras ano, investir en novos centros, en centros públicos, non? E logo a ensinanza privada, pois, de acordo, hai liberdade dos padres en elixir, bueno, aí está, é unha oferta que hai para quen quera utilizarla, non? Pero non penso que sexa o camiño ampliar máis concertos e máis concertos e máis concertos. Eso é o que está a producir agora mismo un problema. O estamos a sufrir todos os centros públicos. O que xa sabemos, que somos os que recibimos todos os inmigrantes, coa súa problemática, porque a problemática é que veñen de un sistema educativo distinto e hai que adaptarlos ao noso, non? Non que veñan menos formados e máis formados, senón que son distintos e hai que adaptarse. Eso é un esforzo moi importante para nós. Entón, o ensino público é o que fai o maior esforzo e ademais é o que está menos recompensado de todo. ¿Detrimento do ensino público con respecto ao concertado? Pois, por suposto. En este camino que estamos a emprender agora de recortes, evidentemente, o ensino público, despois de ter feito todo o esforzo por limar esas diferencias sociais, somos os que imos sufrir precisamente os recortes, porque probablemente os concertos chegan a producirse. Seguramente non haxa recorte nos concertos cos privados. Isabel. Ben, bueno, afondando un pouco sobre a idea de Íñigo, creo que o ensino privado concertado é un erro, e ademais está subvencionando en detrimento claramente do ensino público, e iso significa, veíamos xa que escoitábamos a Esperanza Aguirre, que na Comunidade de Madrid se está dando para actividades extraescolares os privados concertados unha 20 millóns de euros anuais, e o que significa é que se a nos nos recortan na pública é unha privatización, como decíamos outro día, creo que resaltaba Nuria, que é unha privatización do ensino, non? É dicir, é favorecer o ensino privado concertado, que case sempre é religioso, frente ao ensino público laico para todos e todas. É dicir, e o que decía Íñigo, é dicir, os colectivos, non só de inmigrantes, sino marxinais, sempre, non sei por qué, o privado concertado tende a facer unha élite, non? Donde, bueno, pues a maioría dos pais e nais acaban elexindo eso porque non se vayan a mezclar, cando é un erro. Vivimos en unha sociedade multicultural, donde todos temos que estar con todos e todas, e, por suposto, eso é un error. É dicir, digamos que as experiencias vitais dos seres humanos pasan por estar todos e todas xuntas, non? E aí aprendemos o que vai a ser, bueno, os mecanismos sociais, e non a crear guetos, non? E que creen esas diferencias que despois se van a ver, é dicir, e esas palabras de Esperanza Aguirre van tamén, quizáis, polo bacharelato, non? Que agora é gratuito, e a privatización, o que significará tamén máis centros que, bueno, que teñan aí os privados concertados que xa están pagando, non? Moitos deles ou cobrando ese ciclo, non? Vale. Toma a palabra Nuria ou Suso. Bueno, as funcións do ensino, tanto o público como o privado, son educar persoas, non? O que pasa que unha cousa son as funcións e outra os obxectivos. No ensino público non existe como obxectivo ter un beneficio. No privado concertado sí que existe o obxectivo de ter un beneficio, ¿no? O que eu penso é que si o obxectivo é ter un beneficio, o que non se pode é contar con cartos públicos. Queres obter un beneficio, entonces os que queren ese tipo de ensinanza, o que han de facer é pagar, pero non contar con cartos públicos. Si queres darlle beneficios que levan o cole, paga e non contes cos cartos de todos. Nuria. Nada, lo único que creo que tenemos que plantearnos, y bajo esta premisa de la libertad de elección, que es con la que se justifican los conciertos de los colegios privados, realmente estamos teniendo más libertad o mucha menos, y además estamos perdiendo derechos, porque yo creo que es realmente lo que está pasando. O sea, bajo la supuesta libertad de elección de un colegio religioso, realmente la enseñanza religiosa creo que debería de quedar al margen, que debería de quedar para otras instituciones, pero no para los colegios, y deberían dedicarse solamente a lo que se tienen que dedicar, a enseñar. Y estoy completamente de acuerdo, no podemos ver la enseñanza como un negocio, ni la enseñanza ni la sanidad. Desde ese momento pierde todo sentido. Yo tengo que decir, de todas formas, que estoy completamente en contra de la educación privada. O sea, que creo que si una educación pública es de muy buena calidad, no habría estos problemas, ¿no? Y sí que en ocasiones los convertimos en guetos de élite, no los colegios privados, porque los padres no quieren mezclar a los niños. Esto con una educación de buena calidad, como en los países del norte de Europa, creo que ya no habría ese debate. Pero bueno, creo que es lo que nos tenemos que plantear. Lo peligroso del anuncio de Esperanza Aguirre, de anunciar la privatización del bachillerato, quién sabe si de infantil, pues supondría una vuelta atrás en el tiempo, porque yo creo que no recordamos la época en que el bachillerato era de pago. Si recordamos la época en que era infantil, nos tendríamos que retrotraer 10 años atrás, ¿no? Sería una vuelta atrás, y eso que tenemos que plantearnos, si hay otras alternativas, que yo creo, ya apuntaba el otro día, que sí que hay, y muchas, antes que llegara esto. Afondando un poco sobre a idea que di Nuria e que decía Suso, estamos introducindo principios neoliberais na educación, é dicir, o mercantilismo puro e duro, é dicir, a educación, como decíamos o primeiro día, xa non sirve para emancipar o ser humano, sino que se ve como un negocio, e aí a privada concertada non só está facendo un negocio, sino que ademais está subvencionada polo Estado. Entón aí é donde, por exemplo, sería unha das medidas importantes para que non houbera recortes na pública. E o que está pasando agora aquí, cando decíamos que por que pasa isto no Estado español, estamos introducindo cousas. ou medidas que xa se fixeron antes en toda Latinoamérica ou en África, non? Cando se falaba de introducir el principio básico dos dereitos humanos, do dereito á educación, pero se introduce desde unha perspectiva, digamos, neoliberal. Hai unha cousa que, bueno, para min é unha cousa que aínda me fai duvidar, non? Onde está o límite do dereito das familias a elixir a educación para seus fillos e fillas, non? Evidentemente os pais queremos educar como pensamos ou como queremos os fillos, non? Pero o Estado tamén é garante, ten que garantir que cada membro deste Estado recibe unha educación axeitada, unha educación na tolerancia, nuns valores sociais importantes, non? Basados nos dereitos humanos. Entón, claro, se prima por encima de todo o dereito do pai ou da nai a elixir o colexio e o ideario, como pasa con os privados, os privados privados, os que non son concertados, que teñen un ideario probablemente moi forte habitualmente, bueno, eses alumnos reciben unha ensinanza que, dende logo, está probablemente moi sesgada, non? Non é a ensinanza que o Estado pode garantir para que vexan como está a sociedade, non? Entón, eu sí que penso que o Estado ten que ter moita máis forza nese senso, non? Que o Estado ten que garantir que todos os membros da sociedade reciben unha ensinanza con uns determinados valores, non? E non porque un sexa fillo dunha persoa moi rica que está a vivir aí en La Moraleja, en Madrid, aillado, co seus persoal de servizo e demais, que non se misture nunca con un xitano, que non se misture nunca cunha persoa de outro máis pobre, cunha persoa de outro país. É dicir, eso o Estado non pode permitilo. Eso parece moi socialista ou moi comunista ou moi como queran velo este tipo de xente, non? Pero a verdade é que eso está na Constitución. A Constitución ten que velar por eso. E o Estado ten que garantir eso. Porque o rapaz non ten a culpa de ter nacido nesa familia. Está recibindo unha educación sesgada. Eso tamén é algo que temos que garantirnos. Vale, temos un momento unha aproximación. A pregunta era máis ou menos canto costaría o bacharelato, non? De non ser gratuito. É moi difícil saber. Unha cousa que pode aproximarnos é a universidade. Pensade o que paga un alumno de universidade por matrícula. Paga moitísimo diñeiro. Son moi caras as matrículas de universidade. Pois me parece que non cubren nin siquiera o 10% do que custa a educación de cada alumno. O 10%. Eso na universidade que estamos a pagar, eu non sei agora canto se paga, pero unha animalada. Dende logo, o bacharelato non temos os gastos que teñen na universidade, ¿no? Porque teñen gastos de investigación, outras cosas aquí non temos, ¿no? Pero pensade que o presupuesto deste centro, que é un centro relativamente pequeno, é un centro de tamaño medio, pero que agora ten poucos alumnos, cada ano recibimos cartos en función dos alumnos que temos, está en unos 80,000 euros, non? Pues pensade, dividide eso entre, eso sumando o soldo de 61 profesores e de 8 personal de administración e servizos, 8 persoas, 4 limpadoras, 2 subalternas e 2 administrativos. Todo eso sumado son 70 persoas, máis ou menos, non? Sempre 70 persoas. Eu non vou falar de soldos de ninguén, non? Pero é moitísimo diñeiro. Se tuviéramos que dividir eso entre uns 400 alumnos que temos neste curso, por exemplo, ninguén podría pagar eso. Eso non podría pagarlo ninguén, non? Ainda que fora só no bacharelato, ainda que non fora en eso, eso é imposible, non? So, un centro como este, e non é un centro grande, nin temos bastantes medios, a verdade é que é un centro que ten medios, pero bueno, tampouco somos un centro de élite, non? Non temos unha piscina climatizada, nin temos cousas que teñen outros centros privados, non? Mirade, cando falamos de tarifas universitarias ou tarifas en centros privados, óyese de falar de cantidades ao redor dos 6, 7.000, 8.000 euros, depende do sitio, non? Os precios varían. Pero en un centro de secundaria o precio pode estar tamén sobre os 5.000, 6.000 euros por rapaz, Vale, ben, xa que entramos un pouco en materia de economía, de cartos, podríamos pasar a la siguiente cuestión. Es decir, vos, dentro de vosos departamentos, ou Íñigo, dentro do instituto, comezase a ver estes recortes. A ver, non quero falar sempre. Ata de agora non houve recortes. A verdade é que non houve recortes. Houve, até de agora, económicamente, houve unha conciliación. Temos o mesmo presupuesto que o ano pasado. No último nos anunciaron, sí que está anunciado un recorte moi importante, pero non sabemos de canto será, por eso é difícil de valorar. No último pago dos presupuestos, os presupuestos se pagan en tres tramos. Entón, os deste ano, porque van por ano natural, os de 2011, o último pago tiña que ser feito en outubro. Tiñamos que ter recibido na nosa conta bancaria en outubro. Avisáronnos dende Santiago e Compostela, dende a Consellería, que o recibiríamos máis tarde, en novembro, e que habería un recorte. Eso é un pago que supón o 30% do presupuesto total anual do centro. O que preocupa, o que nos preocupa moito os equipos directivos e os profesores, é que non quixeron dicir de canto iba a ser o recorte, non? Que non sabemos de canto vai ser o recorte, pero de todos os xeitos tampouco quero valorar, porque non sei se vai ser un recorte forte ou non. Parece, aventúrase que virán tempos malos, non? Que virán, pues que pode haber falta de liquidez, pode haber recortes e demais, non? Pero todo isto, ao fin e ao cabo, non deixen de ser conxecturas, non? Temos que esperar a ver de canto é exactamente para poder valorar, non? En canto a persoal, de momento, non, tampouco se recortou. Temos, de feito, dous profesores máis este ano que o ano pasado, que é porque aumentou un grupo, entón un grupo son dous profesores, entón estamos igual que o ano pasado, non? Pero eso neste centro. Hai centros no que sí se han recortado. É difícil valorar, porque eu, se miro a realidade deste centro é unha, hai centros por aí que sí que ten feito moito dano, non? Entón, ata que vexamos o que pasa o ano que ven, que será precisamente aí o que haberá que valorar. Supoño que queredes engadir algo. Bueno, yo quería comentar que si bien los recortes todavía no son efectivos, sí que hay una nueva medida, que es la de recoger a los alumnos en el autobús, una medida que yo creo que es artificialmente innecesaria, o sea, necesaria, vamos, que no había esa necesidad, que se creó artificialmente, y a mí me da la sensación que es un poco parte de la política de la Xunta o de la Consellería de Educación para ponernos el yugo, para que carguemos con lo que ha de venir. A mí me da la sensación que es un poco ganas de doblegar al profesor porque no entiendo esta medida, no hubo necesidad de ella, ahora se crea, se crea esa necesidad de que un profesor vaya 15 minutos antes a recoger a los alumnos al patio, y bueno, al patio, al transporte público, y creo que sí, que es una forma de iniciar ya una política de sometimiento de los profesores, ¿no? Bueno, Íñigo non está de acordo conmigo. Non estou de acordo porque non é ese obxectivo. Dende hai moitos anos, os alumnos transportados son responsabilidade do centro educativo xurídicamente dende que entran ao autobús. Entón, había un vacío legal aí, un valeiro legal, que o que pasara cun rapaz dende que vais ao autobús ata que empezan as clases era responsabilidade do centro, que neste caso está representado polo director, ¿no? Do mesmo. Entón, había un valeiro legal. Se había un accidente, había unha responsabilidade do centro, e o único que ten feito a Consellería aí é encher ese valeiro legal cunha persoa que este de garda, non? Que pode ser, hai centros nos que é o equipo directivo, hai centros nos que é profesorado, depende de cada centro como organice, non? De todos os xeitos, esa garda conta dentro do horario do profesor, non é unha garda maiores, non? É distinto en primaria. Esta medida pode ser impopular, pero hai que diferenciar, hai que ser obxectivo, ¿no? Non é a mesma medida que se puxo en primaria de aumento do horario, ¿no? Hai que ter cuidado con eso. A mí me parece correcto o que está dicindo Íñigo, pero por outro lado estamos en crisis, unha das solucións é crear emprego público e estos, digamos, este podía ser un personal específico pagado con cartos públicos. E redundamos sobre o que decíamos outro día, de onde sacamos os cartos? Pois ingresar máis. Nada, que sí, que puede que surja esa necesidad, pero que creo que el profesorado no es, bueno, o que estaba esa necesidad, pero el profesorado no es quien debe de encargarse de eso. Es como si a un médico le haces ir a por el paciente a la ambulancia y que baje la ambulancia en vez de que vaya un camillero. Exactamente lo mismo, somos personal, se supone que cualificado, con carreras universitarias, que hemos tenido que probar una oposición. Y no le encuentro sentido a que vayamos, o sea, esto será hoy, mañana tendremos que darles la comida en el comedor. Estou de acordo con vos dous, estou de acordo. Probablemente teríamos que tener profesorado, o sea, perdón, personal específico que no fuera profesorais para vixiar. Pero é que o mesmo que vixiar no recreo. Entón, teríamos que ter tamén persoal para vixiar nos recreos. É que é o mesmo. É un período que non é período lectivo, é exactamente un período no que está baixo a tutela do centro. Legalmente, os pais deixan a tutela temporalmente cando o alumno entra ao centro, a tutela asume o centro non, a administración educativa, e cando saen do centro volven a estar tutelados polos pais. Non? Eso é xurídicamente a realidade, non? Normativa. Entón, podemos discrepar e decir, bueno, pues de verdade, os profesores temos que dar as clases e non vixiar, pero é que eso é o que pasaba co recreo, é o mesmo, non? Entón, ou metemos todo ou non metemos nada, non ten sentido meter un e outro non, non? Non, isto non remata aquí. Temos que entrar outra vez neste cuchitril no outro día, que xa elixiremos e publicaremos nos cartéis que temos pegados. Así que ata aquí chegou o de hoxe. E moitas gracias a todos por vir. Continuamos outro día. Vale, moitas gracias. Radio Leiras, en directo dende o pasillo.